Za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11, czas na serwis trójki. Karolina Kozińska. Donald Trump ogłosił nowy cła dla wielu państw, ale nie dla Rosji. Deweloperzy będą mieć obowiązek informowania o realnej cenie mieszkań. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa, kolejny dzień bez wody, kiedy pojawi się w kranach, o tym za chwilę nasz reporter. Ameryka pod wodzą Donalda Trumpa idzie na wojnę handlową z niemal całym światem. Ekonomiści w pierwszych komentarzach wskazali, że ogłoszone stawki ceł są bardzo wysokie. Wynoszą od 10% dla większości krajów do 54% wobec Chin. Amerykańskie cła na produkty z Unii wyniosą 20%. Niemcy kalkulują skutki i wskazują na brak Rosji na liście krajów dotkniętych ruchem amerykańskiego prezydenta. Mowa jest nawet o wzajemnych małych prezentach ze strony Białego Domu. Z Berlina Adam Górczewski. Moskiewski korespondent telewizji NTV Rainer Mutz wskazał, że brak dodatkowych ceł dla Rosji zbiegł się w czasie ze zniesieniem sankcji na Kiriła Dmitriewa, który jako bliski wysłannik Władimira Putina mógł wybrać się do USA. W zamian Rosja wydała zgodę na transakcję u siebie amerykańskiemu bankowi Goldman Sachs, w którym Dmitriew przed laty pracował. Główny ekonomista banku ING na Niemcy i Austrię widzi zagrożenie powrotem do lat 30. ubiegłego wieku. Karsten Brzeski przypomina, że doszło wtedy do głębokiego kryzysu zakończonego II wojną światową. Diewel cytuje też jednak odpowiedź Aiko Ziverta z agencji ratingowej Scope, który podkreśla, że sytuacja ekonomiczna świata jest dziś dużo lepsza niż przed wiekiem. Ekspert przyznaje jednak, że wymiana handlowa znacząco się skurczy. Jeśli te cła zostaną na dłużej, to USA może dotknąć recesja, ocenia z kolei prezes Instytutu Gospodarki Światowej IFW. Moritz Szularik dodaje, że wstrząs czeka całą światową gospodarkę. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Giełdy w Azji po ogłoszeniu najnowszych amerykańskich ceł zanotowały gwałtowne spadki. Produkty z Japonii zostały objęte 24% stawką. Najmocniej ucierpiał japoński rynek akcji. Nikkei spadł o 4,5%. Japoński minister handlu Yoimoto wyraził głębokie rozczarowanie i zapowiedział starania o odwrócenie tej decyzji. To trudna sytuacja. Rząd musi ostrożnie, ale i odważnie i szybko rozważyć, co byłoby najskuteczniejsze. Tutaj potrzebna jest chłodna ocena sytuacji. Japoński minister rozmawiał z amerykańskim sekretarzem handlu i poprosił o wyłączenie Japonii z ceł, w tym opłat na samochody. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa na Mazowszu kolejny dzień bez wody. Trwa przywracanie jej w kranach, ale nadal nie na cele spożywcze i sanitarne. O najnowszych ustaleniach w sprawie tamtejszych wodociągów poinformowały władze miasta. Michał Fedusio ma te najświeższe. Powiedz, ile jeszcze potrwają te problemy? Zaparzyć kawy czy ugotować zupy w mieszkaniach otwoccanie nie będą mogli jeszcze przez tydzień i to minimum. Władze miasta liczą jednak, że wcześniej będzie przywrócona woda na cele sanitarne. Póki co można ją wykorzystywać tylko w toaletach. W takiej formie jest ona doprowadzana do połowy mieszkań w Otwocku, a zmienić ten stan rzeczy mogą dopiero pozytywne wyniki badań wody z sanepidu, mówił prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Piątek bądź sobota będą informacje, czy woda już może być wykorzystywana na cele sanitarne. Następnie poniedziałek wykonanie kolejnych poborów. Czwartek, piątek w przyszłym tygodniu podamy pierwsze informacje odnośnie możliwości wykorzystania wody do celów spożywczych. W Otwocku rośnie liczba beczkowozów i punktów dystrybucji wody butelkowanej. Miejscami brakuje jednak wody w sklepach spożywczych. Problemy zgłaszały też firmy gastronomiczne. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Rynek nieruchomości ma być w pełni przejrzysty. Do Sejmu trafiła ustawa o jawności cen mieszkań z rynku pierwotnego. Dziś jest taka sytuacja, że to deweloperzy mają przewagę nad klientami, mówi aktywista Jan Śpiewak. Deweloperzy potrafią te ceny zmieniać naprawdę w zależności od tego, kto do tego biura sprzedaży przyjdzie. Czy przyjdzie osoba samotna, czy przyjdzie osoba bogata, czy przyjdzie osoba, która ma rodzinę. To jest trochę taka sytuacja, jakbyś szedł na bazar i próbował kupić od cinkciarza w latach 80. dolary. Jest zgoda deweloperów na zmiany, nie ma na wysokość kary. Ta wynosiłaby do 10% obrotu z poprzedniego roku za brak informacji o cenach. Dodatkowo deweloperzy chcą wpisać do ustawy obowiązek udostępniania na stronach internetowych inwestycji prospektu informacyjnego. Położenie nieruchomości, sąsiedztwo, uwarunkowania terenowe, przeznaczenie planistyczne, to tak naprawdę też powinno być elementem świadomej decyzji zakupowej. mówił Bartosz Gus, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Zgodnie z nową ustawą deweloperzy będą mieli obowiązek informowania o cenie mieszkania za metr kwadratowy oraz za cały lokal. Wszystkich dodatkowych kosztów, takich jak miejsce parkingowe, ogródek, garaż czy komórka lokatorska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, jednak po południu miejscami pojawią się chmury na południowym wschodzie. Będzie tych chmur na tyle, że będą się również pojawiać przelotne opady. W Zakopanem 12 stopni, w Augustowie 16, w Warszawie i Poznaniu 18, a w Gorzowie nawet 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Tak jest. Będziemy tutaj jeszcze do południa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka i Justyna Grabasz. Jesteśmy w towarzystwie wiosny. Dzień dobry po raz trzeci. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kociwiętek i pyszczołówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w mroku obficie kwitną, zwabiając troje z przydatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uwijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Już nadeszła. Chwilę temu wyjrzałam przez okno, a tam wszystko kwitnie. Jest przepięknie, ale tego chyba Państwu mówić nie muszę. Zdradzę natomiast, co nas jeszcze dzisiaj czeka w audycji Dobrego Dnia. W cyklu Terra Cultura za moment słów kilka o pewnej polskiej alternatywie dla komercyjnych serwisów streamingowych. Po 11.30, jak na wiosnę przystało, będziemy biegać z Krzysztofem Łoniewskim. Przed nami także ostatni odcinek powieści Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi, tak więc zachęcam do uważnego słuchania. Remy Zero i Save Me to przed nami. Remy Zero w audycji Dobrego Dnia. W zeszłym tygodniu Agnieszka Obszańska swoją audycję Terra Cultura prowadziła z Wrocławia. Jak zawsze podczas podróży po Polsce miała okazję porozmawiać z ciekawymi lokalnymi twórcami. Dzisiaj poznajemy efekt jednej z takich rozmów i za moment dowiemy się więcej o platformie, która jest alternatywą dla komercyjnych serwisów streamingowych. Terra Cultura. www.kanti.pl. Tak niewiele trzeba wpisać w wyszukiwarkę, by otworzył się przed nami cały dźwiękowy wszechświat. Pod tym adresem znajdziemy inicjatywę, która od lat ma swoją fizyczną odsłonę. Nazywa się Kanti Specializati, a kanti.pl to platforma streamingu wielokanałowego, na której znajdziemy utwory i kompozycje artystów, artystek, osób artystycznych zajmujących się sztuką dźwięku i muzyką niezależną. I powiadam wam, to jest świetne. Szczególnie, że powstaniu platformy towarzyszy bardzo wysoka jakość dźwięku i możliwość odsłuchu przestrzennego. I tak w tle towarzyszy nam kompozycja Katarzyny Golli i Weroniki Trojańskiej zatytułowana O wschodzie we wschodnim, a my klikamy www.kanti.pl i w temat wprowadzi nas artysta dźwiękowy, kompozytor od lat aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem, Daniel Brożek. Zajmujemy się dźwiękiem przestrzennym i dźwiękiem wielokanałowym. Dla nas przygoda z dźwiękiem zaczyna się, gdy chcemy wprawić dźwięk w ruch, chcemy wprawić przestrzeń, w której słuchamy tego dźwięku. Przeważnie pracujemy na kwadrofonii bądź oktofonii. Mamy też plany, żeby przejść na bardziej gęste systemy, ale to, co nas ciekawi, to danie twórcom, twórczyniom możliwości pracy na takim większym, bardziej gęstym zestawie nagłośnieniowym. Z drugiej strony to, co nas ciekawi, to przecięcie muzyki współczesnej i sztuki dźwięku, gdyż dla nas sztuka dźwięku to jest praca z przestrzenią, a trzeci nasz aspekt działania to próba zapraszania młodych twórców, twórczyń, którzy do tej pory nie mieli możliwości zaprezentowania swojej twórczości w tego typu formach. I Kanti.pl otwiera wiele możliwości wniknięcia w ten fascynujący świat. Świat abstrakcyjnych kompozycji, dźwięków terenowych, instalacji i wielu, wielu innych form. To prawda, tutaj jak Daniel wspomniał, ważnym motorem napędowym Kanti jest współpraca z młodymi twórcami, twórczyniami, ale rzeczywiście my poruszamy się trochę w takim świecie, powiedziałabym, gdzie mamy dużo muzyki tej awangardowej, takich różnych myśli jeszcze związanych na przykład z ekologią dźwiękową. Nawet samo słowo kwadrofonia może wydawać się takie trochę straszne i nieznane, ale właśnie dużym powodem, dlaczego ten projekt się rozwija, jest to, że chcę troszeczkę rozbroić te idee i przybliżyć je osobom słuchającym. Bo tak naprawdę ten świat, w którym my się poruszamy, świat dźwięków, jest w pewnym sensie wszechobecny. My go tak też trochę rozumiemy. Właśnie wspomniana ekologia dźwiękowa to jest taka druga bardzo ważna odnoga projektu, gdzie badamy pejzaże dźwiękowe, audiosferę, czyli przestrzeń, to jak brzmi nasze otoczenie, jak my się z tym czujemy, no i też czy zanieczyszczamy dany obszar, na przykład tak jak zanieczyszczamy spalinami samochodów, tak samo te samochody również hałasem swoich silników nam to zanieczyszczają. Mówi Marta Konieczna, koordynatorka platformy. I to Państwo też znajdą na naszej stronie w archiwum spacerów dźwiękowych, które też staramy się od jakiegoś czasu przynajmniej raz w roku wykonać. W minionym roku to była Weronika Trojanowska z Kasią Golą, jeszcze rok wcześniej na przykład Alicja Czyczel, Antonina Nowacka również się pojawia w takim spacerze, więc myślę, że takie idee, które wydają się może trochę obce i trochę trudne, okazują się tak naprawdę bardzo blisko naszego życia, bardzo blisko naszego poczucia dźwiękowego i naszej wrażliwości, więc do tej eksploracji na pewno zachęcam. Pejzaż dźwiękowy, audiosfera, spacery dźwiękowe to są tematy fascynujące i wciąż czekające na oddzielne, długie audycje, które od razu obiecuję, będą się pojawiać. A A tymczasem zachęcam do eksplorowania platformy streamingowej. Znajdziemy ją pod adresem www.kanti.pl. Tylko ostrzegam, trudno się z niej wydobyć. Tematy fascynujące również jutro po godzinie 13, bo wtedy dwugodzinna Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej. Zapraszamy do słuchania. Time of the Season i The Zombies to przed nami. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He is he rich like me? As he take off, as he take any time, any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really wanna know. It's the time of the season for. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take off? Has he take off? Time of the season for love. To by się zgadzało, wiosna do miłości bardzo pasuje. Zakochiwać się można także na koncertach. My stwarzamy Państwu idealne okoliczności do tego, do zakochiwania i zapraszamy w tę niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Metro. Jeśli ktoś ma ochotę wpaść, to proszę napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Przypominam, niedziela, godzina 19. Zespół Metro. Zapraszamy serdecznie. But then I saw your face, okay. You got eyes that kill me, baby. You can pour your wine all on me, baby.

Ten rok jest bardzo ważny, bo mamy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II na Królów Polski, w Gnieźnie zresztą. A ponieważ my jesteśmy z powiatu gnieźnieńskiego, z pięknego miasta Trzemeszno, który jest bardzo zaangażowany w promocję sportu, postanowiliśmy celebrować to wydarzenie po swojemu, czyli tak jak najbardziej potrafimy, czyli na sportowo. I dlatego do tych naszych wydarzeń sportowych, czyli tych biegów na dystansie 10 km, 25 czy tam 50, dokładamy supermaraton królewski, czyli bieg na dystansie 100 km, który będzie jak gdyby integralną częścią tych obchodów z naszej perspektywy. Wasyl, Trzemeszno to też miejsce związane z bardzo mocno z kolebką państwa polskiego. Wiem to jako historyk. Natomiast chciałem się podpytać o rozpiętość tych dystansów, które proponujecie. Rzeczywiście tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. I czy są chętni na tę setkę? Sam jestem w szoku, dlatego że zaprosiliśmy w ubiegłym roku na nasz festiwal chyba guru w świecie ultramaratończyków, Pawła Żuka, prezesa Stowarzyszenia Polski Ultra. Powiedziałem mu: Paweł, przyjedź do nas, zobaczysz tą całą infrastrukturę, zobaczysz, jak to wszystko wygląda, i wtedy my tobie zaproponujemy to, żebyś został partnerem Supermaratonu Królewskiego. Przyjechał, zobaczył, powiedział: super sprawa. I od tego momentu Polskie Stowarzyszenie Ultra jest naszym partnerem. No i najlepsi ultramaratończycy w kraju są już na liście startowej naszego supermaratonu. W tej chwili mamy prawie 70 osób, które zadeklarowały się pokonać ten dystans 100 km. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to jest nasze nowe dziecko, a my naprawdę integrujemy się z tym wydarzeniem Gniezno 2025, bo ja wiem, że w Polsce teraz ci królowie wychodzą już z kontaktów, bo wszędzie wszystkie te wydarzenia, które i tak cyklicznie gdzieś tam w Polsce robią, nagle się stają królewskimi, ale my jesteśmy z Gniezna i to tutaj 1000 lat temu ci dwaj dżentelmeni, czyli Bolesław Chrobry i Mieszko II, zostali królami naszego kraju, więc bardzo się cieszymy. I ja jeszcze sobie tak pomyślałem, skoro my generujemy tutaj w tym jednym miejscu na tyle dni tylu tych biegaczy, od razu mi się zapaliła lampka. Zadzwoniłem do mojego kolegi, dziekana profesora Wojtka Radkowskiego z gdańskiego AWF-u, notabene mistrza Polski w maratonie z roku 1984. Mówię do niego... I powiedz jeszcze, jaki miał czas, bo na pewno pamiętasz. 2:11, a sekund nie pamiętam, ale jedną rzecz pamiętam. On był bardzo zaprzyjaźniony z Jurkiem Skarżyńskim. Legendą biegów długich w naszym kraju. Tak jest, i obaj wtedy zdobyli minimum na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Tak. Jednak no, było wtedy jak było i niestety nie pojechał żaden. Ale jeszcze wracając do Wojtka, mówię: Wojtek, wiesz co, ja sobie przypomniałem, jak ty tam wiele lat temu w gdańskim AWF-ie robiłeś badania, a może zrobimy jakieś wspólne badania medyczne? Mówi: Wasyl, daj mi 2 tygodnie. Po 2 tygodniach zadzwonił i mówi: dzieją się wielkie rzeczy, badaniami są zainteresowane i AWF Gdański, i Akademia Medyczna w Łodzi. Oni powiązali siły, a tu w międzyczasie zaczęliśmy prowadzić rozmowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, przyjechali do nas na audyt, zobaczyli całą tą infrastrukturę i my nie chcemy zapeszać, ale w maju podamy najprawdopodobniej szczegóły badań, które przeprowadzi, mam nadzieję, Gdański Uniwersytet Medyczny. To są bardzo precyzyjne, szczegółowe badania dla biegaczy, dla wszystkich, którzy będą brali udział w supermaratonie. To się nie wydarzyło jeszcze nigdy w naszym kraju, aby tak szczegółowe badania z takimi technologiami były przeprowadzane na supermaratonie. Powiem tylko tyle, ponieważ my... To tajemniczy jesteś. Proszę? Tajemniczy jesteś. Dlatego, że nie chcę zapeszyć, bo jeżeli chodzi o tą uczelnię, nie są dograne jeszcze sprawy. To są poważni ludzie i poprosili mnie, żeby nie zapeszać, poczekajmy jeszcze chwilę. Proszę Państwa, na pewno nie będą podawać ci znakomici lekarze dopingu. Oczywiście żartuję. Wasyl, na zakończenie powiedz, kiedy to wydarzenie, bo ty opowiadasz cudownie o tym, co się wydarzy, ale nasi słuchacze chcą wiedzieć, kiedy mają się zameldować w Gnieźnie i okolicach. No, oni się mogą meldować, kiedy chcą, bo to piękna okolica, natomiast my zapraszamy Was bardzo serdecznie w dniach 15-17 sierpnia do powiatu tutaj naszego gnieźnieńskiego, do gminy Trzemeszno, ośrodek wypoczynkowy w lesie, także zapraszamy serdecznie, festiwalsłońca.com, można sobie zobaczyć filmik z ubiegłego roku. Dzieją się cudowne rzeczy, bo jesteśmy małą fundacją, która robi piękne rzeczy. Kto żyw na sierpniowy Festiwal Słońca, a ciekawe, dla którego z naszych słuchaczy słońce zaświeci dziś jeszcze jaśniej niż za oknem. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do wygrania, jak słyszeliśmy, efektowny zegarek Watchmark One o wartości 580 zł, skrojony na potrzeby ludzi aktywnych albo tych, którzy mają zamiar dołączyć do naszego grona. co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS na numer 73533 i dokończyć w ciekawy sposób z biglem, może rymując, następujące zdanie. Biegowy festiwal słońca kojarzy mi się i czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Biegowy festiwal słońca kojarzy mi się. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Zapraszał Krzysztof Łoniewski, a my do biegania proponujemy muzykę Caroline Polaczek. You're hurting my feelings, to Caroline Polaczek i jej wyjątkowy głos. 20 minut zostało nam do godziny 12, już za moment proza w trójce i ostatni odcinek powieści Śmiejący się pies, ale zanim to jeszcze dancingowa piosenka miłosna. Pablo Pavo i Ludziki. Śpiewać jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie.

Tymczasem wszystko sprowadza się w gruncie rzeczy do neuroprzekaźników i hormonów. Dokładnie to wyczytałem, Ziutku. Wydzielana w czasie stosunku oksytocyna buduje przywiązanie do obiektu pożądania, a podobna nieco w działaniu wazopresyna, uwalniana za pomocą testosteronu, buduje więź między kochankami. Do tego dochodzi działanie serotoniny, choć u kobiet też kortyzolu, czyli hormonu stresu, ale ten pobudza ich energię. Emocje biorą górę nad rozsądkiem i logiką. Stworzenie zakochuje się w drugim stworzeniu. Obu stworzeniom wydaje się, że jest to związek romantyczny oraz że przeżywają miłość, choć ta jest czystym fantazmatem stworzonym przez kulturę po to, żeby produkować dzieła sztuki i zarabiać na nich pieniądze. Miłosne cierpienia sprzedawały się jak karpie przed Wigilią, odkąd pierwszy grafoman sklecił pionierskie wersy poezji miłosnej. U ciebie z grubsza też to tak działa. Twoje przywiązanie do mnie, twoja miłość, nasza miłość, bo wiem, że mnie na swój sposób kochasz, tak jak ja kocham ciebie, wynikają z tego, że rozliczne neuroprzekaźniki zbudowały więź między nami. Nie chodzi wyłącznie o miskę z jedzeniem, którą ci daję, oraz o zapach twojej sierści, który lubię wąchać. Choć pewnie w dużej mierze także. Przestań się wiercić. Chyba nie chcesz znowu wyjść. Bawić się chcesz? Mam ci rzucać piłeczkę? No dobrze, usiądę na kanapie i będę rzucał piłeczkę, ty będziesz ją przynosił, a ja opowiem ci, co było dalej. W porządku? Zosia domagała się od Tomasza w zasadzie tylko jednej, ale fundamentalnej rzeczy – wyrozumiałości. Tomasz miał okazywać cierpliwość i wszystko wybaczać, nie zadawać zbędnych pytań, nie za dużo wymagać oraz, brawo, zgadłeś, kudłaczu, być zawsze w dobrym humorze. Oboje z Błażejem, prócz tego, że pożądali zbawiennej sławy, co oczywiste, jako że każdy artysta chce sławy, a jak mówi, że nie chce, to kłamie, na zawsze chcieli pozostać młodzi. Ale nie tyle fizycznie, bo to jest obsesją starzejących się nieszczęśników, takich jak Tomasz, ile mentalnie. Chcieli pozostać dorosłymi dziećmi. Ponieważ bycie dzieckiem, nawet ponad 30-letnim, nie mówiąc już o dzieciach 40-latkach i nie takich rzadkich przypadkach dzieci 50-latków, daje alibi i usprawiedliwia wszystkie niegodziwości, jakie się czyni. Tak więc Tomasz miał być bezgranicznie wyrozumiały dla wszystkich poczynań Zosi. Nie oceniać jej, nie krytykować, nie mieć innego zdania, nie wchodzić z nią w spory, a także nie domagać się, żeby szybko i definitywnie zerwała związek z tancerzem. Natomiast tancerz domagał się natychmiastowego zerwania Zosi z Tomaszem, co Zosia przysięgała Błażejowi każdego dnia, gdy wracała od mojego przyjaciela z Żoliborza albo gdy wychodziła się z nim spotkać. Tak mi w każdym razie mówił Tomasz i nie miałem powodu mu nie wierzyć. Ten biedny kretyn zwyczajnie pogubił się w tym wszystkim. Był jak poczciwy stary słoń, ze spiłowanymi kłami, przebrany w cyrku w spódniczkę i kabaretki, któremu treser każe tańczyć kankana, a nieszczęsne zwierzę nawet stara się to zrobić, by zadowolić tresera i publiczność, ale po prostu nie rozumie zasad kankana i nie potrafi tak wysoko podnosić grubych nóg. Tomasz zaczął zdawać sobie z tego sprawę, ale jednocześnie to wypierał. Okopywał się w przekonaniu, że to przecież nie musi stać na przeszkodzie. A poza tym, nawet jeśli ona w końcu za ileś tam lat go porzuci, to i tak będzie już na tyle stary, że odstawienie seksu wcale go nie zaboli. Zresztą kobiety starzeją się szybciej i gdy Tomasz przekroczy 70, to Zosia też już nie będzie taka młoda. Jako kobieta po 50 stanie się, jak czytał na portalach kobiecych, przezroczysta i niezauważalna. Mówiąc krótko, Ziutku, zidiociałemu Tomaszowi zdawało się, że wszystko obmyślił sobie lepiej niż złodzieje szykujący skok stulecia. Skoki stulecia mają jednak to do siebie, że nigdy nie kończą się sukcesem. Zawsze w misternym planie pojawia się jakiś drobny błąd i wszystko idzie w rozsypkę. Dlatego też, nie uwierzysz, kudłaczu, Tomasz kompletnie osłupiał, skamieniał, a następnie rozpadł się na tysiąc kawałków, gdy Zosia oznajmiła mu w pewnym momencie z bezceremonialną szczerością, że wcale nie ma zamiaru zostawiać tancerza, ponieważ jej związek z nim jest doskonały. Powiedziałem Tomaszowi, że pewnego dnia nie będzie się już interesował tym, co się dzieje z Zosią. A potem dołożyłem kilka komunałów o tym, że przecież Pantarej, że Carpe Diem i że trzeba szukać arystotelesowskiego złotego środka. No i że epikureizm, wbrew temu, co się o nim myśli, nie oznacza bezrozumnego hedonizmu, tylko znajdowanie spełnienia w przyjemnościach biernych. Na koniec wyłożyłem Tomaszowi, że musi przede wszystkim uwolnić się od strachu przed samotnością. Jeśli uda mu się pokonać ten lęk, będzie wolny i może nawet na swój sposób szczęśliwy. W samotności świadomie wybranej, a nie narzuconej przez okoliczności, w samotności będącej decyzją filozoficzną, nie zaś wynikiem wypadnięcia z obiegu seksualnego, odnajdziesz, Tomaszu, prawdziwe spełnienie, argumentowałem spokojnie. Lecz w jego oczach widziałem potworny strach. Strach przed samotnością, ale też strach przed obłędem, jaki może ona przynieść. Bo życie w parze potrafi doskonale zagłuszyć harmider myśli, które każdego człowieka wyobraźni większej niż wyobraźnia rozwielitki wpędzą w kompletne szaleństwo. Uspokoiłeś się już zupełnie. Widzisz, Ziutku, ludzie przy pierwszych objawach zakochania powinni natychmiast brać tabletki na uspokojenie. No dobrze. Jutro wybierzemy się na pole mokotowskie, co? Dawno tam nie byliśmy. Przed końcem świata powinniśmy zrobić sobie długi spacer. Fragmenty nowej powieści w Trójce przeczytał Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Dziękujemy Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. W poniedziałek rozpoczniemy kolejną lekturę. Zapraszamy. Zachęcamy do słuchania w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Ania Lalka. Ja się nazywam Justyna Grabasz i wracam do Państwa jutro w audycji Nowe w Piątek po godzinie 10. A na zakończenie dzisiaj Duran Johnson The Indications, Been So Long. Do usłyszenia.